بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحيض. مصنف رحمة الله عليه في كتاب كيد حيض متعلق مختلف أبواب بروري أو دا مسألة بذكر فيه. دا کتاب د په بیان د مسائلو د حیث کې عام عرف او اصطلاح کې ور لخلکوې د زنانه جامې او کپڑے راغی. د زنانه د چکه بوی نه دي فقها او ذکر کړی چې راغی د انواع او اقسام دي. یو دم الحیض دی، دویم دم الاستحاض، او دریم دم د نفاس دی. درې واړه په دې کې ذکر کیږي. حیض په لغت کې په معنا د سیلان سره راځي. عرب وی حاض الوادی خوړو بیدو، او په اصطلاح د فقهاو کې عبارت عن دم ينفذه رحم امرأة بالغة سلیمة عن داء لا لولادة في ایام معلومة. توګه تعریف عموما زموږ فقها کوي چې دا غوینې له ویل شي چې د یو روغې رمټې بالغې زنانه نه په ایام معدوده او کې راځي، او دا د ولادت وینه نه وي، بلکې دې له وینه د صحت ویل شي. مطلب دا په ایام معلومه کې چې د یو روغې رمټې زنانه په وینه راځي، دا عادت مطابق نه دی له حیض وي. او د دې ویني صفات د فقها او ذکر کړه ده. لکه امام سرخی رحمت الله علیه په المبسوط کې، ابن قدامه رحمت الله علیه په المغنی کې، او ابن حزم رحمت الله علیه په المحلا کې، دا رنگ نور اهل علم. اذا دم الحيض صفات سره وي سخين ليس بالرقيق منتن كريه الرائحه غير متجمد. دا غویلی لوی چې ټینګه یې نرمنی او بدبویدار ای، او پدې کې جمود نه وینه منجمد نه ای. مصنف رحمت الله علیه طریقه دا چې هر کتاب په ابتدا کې کچرتا د دې متعلق آیات قرآنیه وینو غو ذکر کوي. دا اصل پرې باب او کتاب کې دي مسائل د دې طول دغه آیات نه مستند کیږي. دغه قران کریم په منځري د متن د اجمال د او احادیث شرحه د تفصیل ده. وقول الله تعالی او فبارد قول الله رب العالمین کی سوره بقره کې الله فرمایي په دغه مفارقه ويسالونك عن المحيض. تفوس کیتان اے نبی صلی الله علیه وسلم دا صحابه کرام په بارد حیض کې قل هو اذن ورتوائی چدا بیماری دا فاعتزلو النساء فی المحیض. نتاسو ارخ لشی پڑڑا شی دا زنانون پا حالت دا حیض کی. دا محیض اولنا مراد پا دی آیات مبارکہ کی پا اتفاق دا اہل علم سرا دم الحیض دے. دم الحیض بارکی تانا تپوس کی، او دا دویم دل چی المحیض ذکر کی گی، نو بده که ده اهل علم دری اقوال لی. یو دا چه مراد ده دینا ده ملحیز ده، یا تینا زمانه ده حیز مراد ده، او یا تینا مکان ده حیز مراد ده، چه مکان ده حیز ده غفرد ده. او جمهور مفسرین داوی چه ده دی محیز ثانینا مراد مکان الحیز ده ده فرج. او محیز اول نخو په اتفاق تر مراد ده ملحیز ده، ذکر رفت ورپسوی هو اغن ده بیماری ده. ولا تقربوهن تاسو نزدیکت مکوئ دې زنانه ول حتا يطهرن تر دې چې دې پاک شي تاویل بند شي حیرا تطهرن کله چې خې پاک شي د خو پاکېدو معنا څه ده ابن کثیر رحمت الله علیه وی چې کله دا په اوبو باندې غسل وکي نورم بیا تطهرن کې معنا دا دې نه بند شي او دویم تطهرن کې معنا دا چې په اوبو باندې دا ځان خفاف کې غسل وکي فأسوهن من حيث أمركم الله فرات للور لكوين الزيكت ورسل كوين كم زنس الله تاسل حكم كرد موضع الحرس كي. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الله من ساتي لتوبيس كنك سرا ومن كيد زان فاقسات كنك سرا باب كيف كان بدء الحيضي وقول النبي صلى الله عليه وسلم يا وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتب الله على بنات آدم باب دغه بیان د دې کې د حیض ابتداء د کوم وخت نو اکل نه شروع شوه او دا باب د بیان د قول د نبی عليه الصلاه والسلام کې د دې حدیث بارکه چې وی فرمایلی دا یو شی دی یو بیماری چې الله د آدم علیه السلام په لو باندې مقرر کړی دا وقال بعضهم ويباز ویلی کان اول ما ارسل الحيض على بني اسرائيل اول حيض په بني اسرائيل باندې را لګل شو مطلب دا ابتداء د بني اسرائيل د وخت تشویلا دا امام عبد الرزاق رحمت الله علیه فصحیح سند باندې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه قول ذکر کړه خپل مصنف کې او الفاظ دا غیدا شي چې کان الرجال والنساء فی بنی اسرائیل یصلون جميعا فکانت المرأة تتشرف للرجل فألقى الله عليهن الحيض په بنی اسرائیل کې وسړو او زنانو یو ځای منځ نه کول نو زنانو بیا دا توسع شروع کړي سړو له بیزان خیسته کول او غیله بمخله کې دي نو الله رب العالمین په دې باندې حیض مقرر کړو دې لپاره چې سره دي جماعت له ناراضي دي جماعتونو نه منع شوي دې سړو له ځان نه مخله کوي دا امام بخاری رحمت الله علیه فقال بعضهم سرا ذي تضعيف لا اشاره وكان يدل الاعتبار نيشته دي صحابي اثر فكر اغله له او ابتداء دي بني اسرائيل نشوي ده كما مرفوع حديث موجود بطاغي كده دي هذا امر كتبه الله على بنات ادم ده الله رب العالمين ده ادم عليه الصلاه والسلام فنوره وانيخه بغير دي تقييد نش ابتداء ته بني اسرائيل نو كده كم وقت نش الله ادم عليه السلام پیدا کړ دا ولونه دي دا بيماري دي اس مصنف رحمت الله علیه په دې باندې رات کوي قال ابو عبد الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم اكثر ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري وايي چې حديث د نبی عليه الصلاه والسلام اكثر ده اكثر قبولا وقوه من كلام غيره من الصحابه علامه عيد رحمه الله عليه حديث د نبی عليه الصلاه والسلام د قبول په اعتبار سره د قوت په اعتبار سره د صحابه کرامو د اقوال نغور ده او په بعضو نسخو کې راغلي اكبر وحديث النبي صلى الله عليه وسلم اكبر معنا داد دا النبي صلى الله عليه وسلم حديث زياد قابل ترجيد موقوفات له ضرورت نشتا تدين رسو عام نسخوك يو باب ندر آغله او تدين نسخوك ترجمة الباب داخل آغله في باب الأمر بالنفساء إذا نحسنا باب دا بيان لديك حایزی له حکم کی دی شي چې کله اغا حایز راشي فعامو نسخو کې دا ترجمه الباب ساقط کې نظر اغله او دا اعلان دی دا حدیث ذکر کیږي کوم چې مصنف رحمت الله علیه مسندن ذکر کوي او به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا لا نرى إلا الحجة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كمم أتيو دمدنين منورين لا نرى زمو خيال وغمانو كمجهولة غشي فمعنى لا نظن زمون خیال نو مگر دا چې مونږ حج کوو او یا لا نراده مونږ نکتل اراده مونږ مگر د حج پدې کې ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها د جاهلیت په ورسم باندې ردوم کوي ځکه اهل الجاهلیه هغه به چې د حج په میاشتو کې عمره کول دا لوی ګناه ده او دا به ممنوع ګڼل نو ام المؤمنین رضی الله عنها وایي چې موږ ما غشانت اراده د حج مخ نبی صلی الله علیه و سلم را بیا و چې عمره وګرځوي نو په اشهر الحج عمره کول په دې کې څه ممانعت نشته وې او چې موږ د مدینه منوره نه زمو خیال او غمان نو مگر د حج په نیت وتیو فلم ما كنا بصرف حصو وې هر کله چې موږ په صرف مقام کې نو زما بیماری شروع شوه او حیض راغله او دا د مکی مکرمه سره خوا کې او زیره ته تنعیم مسجد عائشین لمخ د مدینه طرفنا مقام شریف ام المؤمنین میمونه رضی اللہ عنہ په دغه ځای کې وفات شوې ده او دا د زمانه د عجایب و ندی لکه رسل ان شاء الله کتاب النکاح کې براشي د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سره د دې نکاح په دغه ځای کې شوې ده او بیا د هغه وفات نو رسل حج لسنه په دغه ځای کې وفات شوې ده د فرض نزان له اواز خبرې نه فهمون په شریف مقام کې زما بیماری شروع او فدخل علی رسول الله صلی الله علیه وسلم وانا ابکی نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم مال خیمه لرا د نشو او ما جړل فقال مالك انا فستي يا انا فستي يا معروفه غدا يا مجهوله مال وصل روان دي شي حساب بيماري دا غا بيماري دي شروع شوي قل فنا عما بيعو قال ان هذا امر كتبه الله على بنات ادم والنبي عليه الصلاه والسلام را لوي صدا هو اوخار دي جي الله رب العالمين مقرر كل ادم عليه الصلاه والسلام كلهم باندي دا پري باندي خلا نو مطلب دا كيف بدء الحيض ابتداء د کوم وخت نو د کوم وخت نشي الله دې پیدا کړی حق دی ما يقضي الحاج نو کوت ادا کواغ چې ادا کوي حاجی غیر الله تطوفي بالبيت علاوه د دې چې طواف د بیت الله مکوا طواف مکوا باقي جنور کوم احکام دي نو کوا سعید صفا مروان نشي کوله فری وجبان دی داغی نمخ کی شرط داده چې تواف بیدان لسعی نشتا لسعی دا پارا شرط داده چه دی نمخ کی با تواف انو آزتا نشی کولے چه مخ کی تواف نشی کولے وردک دیو زنانا بیماری شروع شد تواف لرستو او سعی ندکرن ویا سعی کولے شی غیر ان لا تتوفی بالبیت تواف دا بیت اللہ مخواف قالت بی بیوی وضحا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نسائه بالبقر نبی علیہ الصلوۃ والسلام قربانی کړي وا د خپل بیانو د طرف نه پروا باندې ظاهر دا د چې یو غوای الاله کړي وا او بیان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نه په دې سفر کې څنګه په یوه باندې اکتفا کړي وا خو د وو د طرف نه کافی کیږي نو فلیک دا احتمال شته چې دا غوای د وو د طرف نه الاله کړي او قربانی کړي او باقی د بیان چې دی د طرف نه یو یو غړی یو یو شی دی او بعض الفاظ کدا راغلی چې عائشه رضی الله عنها وایي چې زما د طرف نه غوا الا نصر وا دا معنا نه دی چې نه ټول بیان د طرف نه یو غوا وا موضع الشاهد او موضع الترجمه څه شی دی هذا امر كتبه الله على بنات ادم ابتداء حيل دا وقت نشو چې الله نور د ادم عليه الصلاه والسلام پیدا کړی دی باب غسل الحائض راس زوجها وترجينه باب په بیان د دې کې چې حائض زنانا خاون لسر وینځل شي دا ول منګلو لشي ځکه د دې په بدن او لاسو کې نجاست او ګندګي فن ده معنوي نجاست ته ده او به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت كنت ارجل راس رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حائض عائشه رضي الله عنها وما منګلو لويخت او سر د رسول الله عليه الصلاه والسلام حال دای چې په بیماری کې و وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني هشام بن عروه عن عروه انه سئل فعروه بن زبير نسفوس شو اتخدمني الحائض ايا لما خدمت كل شيء حائض زنانا لو كنت تبوز بشي بيبي مرا حالت دحيس كي بي لا زما خدمت كل شيء او تدنو مني المرأة وهي جنمون یارانی دیکھے دی شمال بیبی زما خضا او حال دائی چلا پا جنابت کیوی بیبی پر آگلی بیوائیڈو فقال عروتو عروة بن زبير ورلويلي وكل ذلك علي هين تقول كارونا فماراني أسان دي بذيك سحرجة وممانعت نشتا قولنا مراد تشيدي فحائزة زما خدمتك أو كندا مال راني الزيكي دي فهالت جنابتك بي وكل ذلك تخدمني أو هر يود دي كار دوالو كارونا زما خدمتك وليشي فجنابتك بي أو كندا فحيزك بي وليس على احد في ذلك باس او يوتن ما فريق اسمه مانعت او حرج مشتا اخبرتني عائشه وما لخل ما في عائشه رضي الله عنها حديث بيان كده انها كانت ترجل راس رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض دي برسول الله صلى الله عليه وسلم لسر من غزول ويخبه ولا من غزول ولا بحالت بماري كوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دا وخت کې اعتکاف کوونکو په جمعات کې نبی علیہ السلام په جمعات کې اعتکاف کولو سر به رابار کو ذکر طرف لګې کړ ام المؤمنین رضی الله عنها د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مستمنګس کړ یدریها راسه وهي فی حجرتها رانی زیبه کو دی لخل سر او دا په خپل حجره خپل کمره کې وا فترجله وهي حائض قریب نبی علیہ السلام له سر منګولو او دا په حالت د حیث کې وردا اتفاقی مسله دي چې په معنا اصلشته باب قرات الرجل فی حجر امراته وهي حائض یا فی حجر امراته وهي حائض باب د په بیان دی کې چې او سره قران کریم لسته شي داغه تلاوت او قرات کول شي چې د خپل سر د خدي په غیږ کې خله او هغه په حالت د بیماری او حیث کې دا فذلك سمو مانعت نشتا وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فأي أبو وائل إلى مشهور تابعين إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه شاگرده أو دلد أثر ابن أبي شيبة رحمة الله عليه فسأي سند مانده فمسنح كذكر كده أبو وائل سيب بخفل خادم لغلو خادم نمرات جارية وينزده اطلاق په نارینه او زنانه دواړو کېږي د خادم وهي حائض حال دای چې لاپ بیماری کو اله ابي رزين ابو رزين مشهور تابعي غلب راولي غل خپل خادمه فتاتيه بالمصحفين قال فنبه ور لمصحف القران راو فزمته به علاقته مغل راغتار ننیو علاقه نه مراد الخيط الذي يربط كيسه فكما كسوره کې قرآن کریم غاړل شوی او غیله کم تار جوړ کړی دی په خوا به خلق تار ور لګو کوي او پټه به ولګو لغار لوي شو له غیله لکه اوس ماشوم نشي کاری د پاره دا غیله جوړای دا مصحف به د هغه تار او د هغه کپړې نه نیو فكما كسوره کې بداو وبه قال حدثنا ابو نعيم الفضل بن دكين سمع زهيرا عن منصور بن صفيه ان امه حدثته ان عائشه رضي الله عنها حدثتها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقي في حجري وانا حائض ثم يقرا القران عائشه رضي الله عنها وان النبي صلى الله عليه وسلم بما فغيك تكيا لغول وسر بيسو او داب بيماري كوا او قران كريم بنبي الرساله والسلام له وګه یو شریر خپل حایزي بيبي فقې کې تاریخ او قران لولي تلاوت کوي قرات کوي په دې کې سمواناعت نشتا او قران کریم په شرطه په غلاف ترني شي ته په دې کې سمواناعت نشتا البته اهل علم او فقها احنا دا تفصیل کړه کم غلاف چې قران کریم سره ګندل شوی دی واغیل د لاس نه ورلي او چې نسې وایي کپړه دا لکه په خوا به خلکو غلاف ور لیو او ګندل وغي سره بالکل یو شانتي او دابه قران کریم د مصحف جوړ وی تا وګرځیرا او دویم به کسوره وفاقي کې به کې خودو به سي تاولا نو غبار نه چې کومه کسوره د اغي کې نیوي شي یا بار یو کپڑا او صادر راواغستو په اغي باندې پام را اړول شي البته چې کوم جامع چودي او دستانی چوب دی دلاس نه جوړ ګرځیدل وی پاغي دی نه وړي باب من سمن نفاس حیضا باب دغه بیان لري چې نفاس لم حیض وي نشي کوم حدیث په دې باب کې ذکر کوي نو پاغي کې راځي چې حیض لا نفاس ویل شي وي او مصنف رحمت الله علیه داغي عکس باب کې خودو نفاس لا حیض ویل باندې وی چې امام بخاری رحمت الله علیه دې کې قلب ور لواکې شوې خطا شي خدا دا غو شان تر مناسب نه دا د بلاغت په اقسام کې دي چې کله استدلال بالقلب کېږي او شی الټا ذکر کې او دا غي بالعكس استدلال کې او به قال حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمى ان زينب بنت ام سلمى رضي الله عنها حدثته أن أم سلمة رضي الله عنها حدثتها قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميسة إذ حضته أم سلمة رضي الله عنها وي إذا النبي صلى الله عليه وسلم سروم فرتوم فيو بيستربا عند في خميسة فيو صادرك خميسة وي كساء مربع له علمان أغا تلورغوتا صادر لوي تراغي فأرخنو باني نخي مخي تيتي لكي ذليوي مطلب دا د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سره په یو صادر کې پرتوم او دوم اذ حزتو چې زما بیماری شروع شوه حیز مراغه ان سللتو زه په ټاون تلالم فاخصو ثياب حیضتي نو ما د خپل حیض غکپی او جامې راواغوستې کوم چې زنانه په بیماری کې استعمالی فقال انا فستی یا انا فستی نبی علیه الصلاۃ والسلام را لوي چې ستا بیماری راغه حیض د شروع شو دلته کې حیض له نفاس ویل شي امام بخاری باب قائم کوي نفاس له حیض ویل شي دا موضع الترجمه یقول نعم وما ورلوي شي او ادا عاني فاضطجعت معه في الخميله او دې راغوختم نبی اسلام سره مي اړه کوله ګول پرې وسم هغه صادر کی نو په حالت د حیض کې زنانا د خاون سره په یو صادر کې پریوږي نه دا نجاست د دې حکمیه دا نجاست د دې حسي او حقيقي نه ده او بلدا چې حیض له نفاس ویل شي دي او د دې قلب دار چې نفاس له حیض ویل کېږي شي مطلب دا چې په یو بل باندې د حیض او د نفاس اطلاق کیږي باب مباشره الحائض دا باب د بیان د دې کې چې د حائض زنانه سره ګډون او اختلاط کول مباشره معنا دا التقاء البشرتين سرمند سرمن سره لګیدل جماعت نه مراد نه ده زنا نصره چې په حالت د حیض او بیماری کې لګیدل دې کې سممانعت نشته دا جایز دی او به قال حدثنا قبيصه وقال حدثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد وكلانا جنب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم بده يولو کنا او دسکولو دواړه په حالت د جنابت کې د یو لوکه چې غسل کوي زوجین خامخا د یو بل د بدن سره دا غي لاس لګي مطلب دا که مباشره د حائض سره یا د جنوبین په خپل منځ کې شي د زوجینو دغه څه حرج نشته وکانه یامرنی فاعتذر فیباشرنی وانا حائض او نبی رسول الله بما له حکم کولو نو ما به ازار شولو تر څو به میشول اتذر معنا دا اشد ازاری علی الوسط ما بس خپل غفل پرتو په خپل منځ باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بما سره مباشرت کولو مطلب دا د غي وجود به زما د وجود تر لګیلو حال دا چې د په بیماری کې وم وکانا یخرج راسه الی وهو معتکف فاغسله وانا حائض نبی علیہ السلام بما سره بار کولو د جمعات نه غي په اعتکاف کې اعتکاف لبناستو او زما حضور یې به سره بار کو نو ما بور لسر وینځلو سر به نور لمنګزول او د په حالت د حیض کې وم نو مباشرت الحائض لیکن کس حرج نشتا و به قال حدثنا اسماعيل بن خليل قال اخبرنا علي بن مصهر قال اخبرنا ابو اسحاق هو الشيباني عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كانت احدانا اذا كانت حائضا ويوتنف منكي النبي الاسلام في بيانه كي كلت بي بيماري راغا اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يباشرها نو النبي عليه السلام به اراده وا چې د دې بدن سره بدن لګي مباشرت وشي اختلاط او غړو نه راشي جمانه د مراد امرها ان تتذرن حکم به ور لقول ندی پر سو واشول اشد الاداره على الوسط في فور حيضتها هذا حيض ديروالي وغلبي په وخت کې چې مينه به حق کافرات له هغه وخت کې هم مباشرها بیا به ور سره مباشرت کولو قالت ايكم يملك اربه او کم یو د تاسو نه مالک د اربه د اندام خپل د اربه یا پیرابانی کسره ده پدې حمزه باندې کسره ده او را ساکنه د اربه معنا ده عضوه الذي يستمتع به اندام مخصوص نه مراد ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ځان مالک د خپل اندام او هغه په کنټرول کې وو یا اربه پدرا او حمزه باندې فتح ده د خپل حاجت او شهوت لویل شي خپل شهوت دا غي په کنټرول کې وو وايكم يملك اربه يا اربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك اربه يا اربه کوم یو پتا څو کې خپل اندام یا د خپل شهوت مالک ده او آی په قابو کې له څنګه چې د نبی کریم عليه السلام په ځان باندې قابو وا مطلب دا چې تاسو دا سمه کوئ چې الله پیغمبر ګوره ایزار استعمالي نو فقار د چې تاسو نه استعمال خیالان کې دا غي په ځان باندې قابو ډېر روا تابعه خالد و جرير عن الشيباني د علي بن مسهر کوم چې په مخ کې سند کې ذکر شو دا غو متابعت کړل په حدیث کې خالد او جرير نو دیم د شيباني ابو اسحاق مدار روایت نقل کړل دی وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونه رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يباشر امراه من نسائه النبي عليه السلام شبه اراده وجه مباشره دي في بيبي سر دي بيانونا امرها ان حكم بيور لو كف تذرت وهي حائض نديب اذا روا غندن ودا بحاله دحيس كي ورواه سفيان عن الشيباني دې حدیث روایت سفیان ثوری کړل دی لکه څنګه چې عبد الواحد نقل کړل د شیبانی نه نو دا شانت سفیان ثوری د ابو اسحاق شیبانی نه روایت نقل کړی فقهاو ذکر کړی چې په حائزی بي بي باندې استمتاع تحت الازار بدون حائل د دې څه حکم نه بغیر د حائل نه د ازار او د پرتګلان نه په حایزي باندې استمتاع کول حنابل او اهل الظواهر دا وایي چې دا جایز دی پرې کیسه ممانعت هیڅ کیسه قراحت نشته په مذهب حنفي کې محمد بن حسن الشيباني رحمت الله علیه دله ترجیح ورکړي او دا ترجیح د امام طحاوی رحمت الله علیه دا چې استمتاع بالحایز بما تحت الازار بدون حائل لا جائز دي پرې کې سکراحت او ممانعت نشته او د دلایل په اعتبار سره دا راجح او قوي قول دی حدیث د صحیح مسلم کې براشي رسول الله عليه السلام فرمایي د حائز مبارک اسنعوا كل شيء الا النكاح د جمانه علاوه سره هر څه کول شي استمتاع اغسته شي دارنګ امام طحاوی په شرح معانی الاثار کې امام بهقی په سنن الکبیر کې په صحیح سند باندې اثر د عائشه رضی الله عنها ذکر کړی تابعی حکیم ابن عقال وی امام ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها نه تفوس کړو چې ما يحرم علی الرجل من امراته اذا كانت حائضا چې کله بیبی او خذ د یو سړي په حالت د حیض کې نو په دې سړي باندې څه حرام دي ام المؤمنین جواب راکړ چې فرجها صرف مجامعت ور سره نشی کوله او جمهور اهل علم دا وی چې نه بدون حائل لدينا استمتاع نشی کوله سد للذریعه فکله ان من رفع حول الحما يوشك ان يقع فيه ايوك استمتاعتني وسلي اخلي دخلي بينا في حاله دحيسكي نما تحت السره ما فوق الركبه بني دین ایلاو پنور بدن بانی باب ترک الحائض الصومہ باب دفع بیان دی کی چه حائض زنان بروج پریدی تا تخصیص دروجی ولی اوکو الان کی حائض زنان خوبا مزم پریدی مزم پینیشن فکار دیشن مزم ذکر کرے وے نو تخصیص د دې صوم د دې وجه نه وکړو کې دې لپاره خو طهارت شرط نه لري او د موږ لپاره خو طهارت شرط دی. نو هغه بداهتن معلومه خبره چې حایزه دا په پلیتۍ کې دا او طهارت پکې نشته نو دې طهارت نشته موږ به سو کې او دې لپاره خو طهارت شرط نه لري ځکه تخصیص د روزي وکړو او بیا دا دي چې د روزي قضا پښته دا برابر دی او د موږ قضا پې نشته. وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد هو ابن اسلم عن عياض بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اضحى او فطر الى المصلى. نبي عليه الصلاه والسلام فلو يختار كي او لو يختار كي قال روته فمر على النساء زنانه مراوتي فزنانه وبان النبي الاسلام ترشوه فقال نور لويلو يا معشر النساء تصدقنا اي دل اذا زنانو اي طولي اذا زنانو تاسو خيراتونا كوي فإني أريتو كن أكثر أهل النار يكينا تاسو خولشو يي مالا اغدير اعداد والد جهنم يانونا فجهنم كم دير كتل يي فقلنا وبما يا رسول الله دي زنانو ويلو دا فسا عمل باني ذا الله فغمر من فجهنم كدير كتل يو جهنم يانو كبزمو سعداد دير يي قال تكفرنا اللعنة وتكفرنا العشير. نبي الاسلام ورلويني يتاسو اللعنت بير وايي فنس خبره يوب البان لعنت وايي او ناشكري كوي تاسو دخاون ما رأيت من ناقصات عقل ودين ما ندي كتلي جلاغي فعقل ودين كده نقصان وكميني اذهب للب الرجل الحاذب من احدى كنا غالب دي شغي فعقل لي وخيار كريد تاسونا تاسو په عقل کې کمېره په دین کې کمېره او دوه راستاسو غم کوي چې او خيار او عقل من سره تاسو په غواني غالبي غالب کېږي او په لږ وخت کې هغه په ګډ وړ وخت کوي قلنا وما نقصان ديننا وعقل نقصان ديننا وعقلنا دي زنانه ویلو زموږ د دین نقصان او کمې سره د عقل کمې مسره رسول الله قال اليس شهاده المراه مثل نصف شهاده الرجل. نبی اسلام بولي آیا نه د گواهی د سړی فمنزلی آیا نه د گواهی د زنانا فمنزلی د گواهی د سړی داغی پنی مباندی یو سړی او دو زنانا نتاسو گواهی د سړی د گواهی پنی مدا قلن بلا امور لوی چولینا او داد اللہ حکم دی چې د زنانا گواهی نی مدا قال فذالک من نقصان عقلها. نبی الاسلام ویده د عقل نقصان دیکنا اليس اذا حاضت لم تصلي ولم فذلك من نقصان عقلها اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصوم ايانه لكل شيء زنانه بيماري اش رابي ابو زكي او روجني نسي قلنا بلا فدي زنانه ولي شول نذا سخشته كل حيث شي رابي ان روجني سي او مسكي قال فذلك من نقصان دينها نبي الاسلام الى الدين نقصان نه سمي فدين كي راضي كنا دا مزنه كي او طاغ خپل مبارک ایامو کې روزو نیو او رسې قضا راو ګرځول رسې وراشي چې بیا د روزي قضا پښته او د مصبي نشته. باب تقض الحائض المناسك كلها الا الطواف باب د بیان د دې کې چې حائضه زنانه به د حج ټول احکام ادا کوي الا الطواف بالبيت مگر طواف د بیت الله نشي کوله. هغه عمرې له خلال شي نو طواف د بیت الله په بیماری کې نشي کوله باقي نور احکام ادا کول شي. وقال ابراهيم لا باس ان تقرا الايه ابراهيم نه حيوي چې بلې کې سحر د ممانعت نشته که حائزه زنانه نو قران یو آیات لولي. ولم ير ابن عباس بالقراءه للجنب باسا او عبد الله بن عباس رضی الله عنهما مذهب دار چغه وی جنوب سره د قران لولي نو په دې خرات کې ورله سحر د ممانعت نشته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه نبي كريم صلى الله عليه وسلم بدا الله ذکر کول په ټول حالاتو کې مطلب دا چې جنابت حالت وکام نو په عمومي حالاتو کې په ذکر نبي كريم صلى الله عليه وسلم مشتمل وو. نو په دې ذکر کې قران کریم تلاوت او راضي دا حديث صحیح مسلم نه. وقالت ام عتيه ام عتيه رضي الله عنها وكنا نؤمر ان نخرج الحيض دوله به حکم کېدی شو دا چې اوس وغه حائضې زنانه کله چې اختر موز له وضو نو حائضې وباسو عیدګاله فیکبرن بتکبیرهم ویدعون نو دایون تکبیر وی د خلکو د تکبیر سره الله اکبر خو وای کنه ذکر وکای او دعاګانې بغواړي نو مطلب دا چې حایزین تکبیر ویل شي نو تکبیر د الله لوی د ذکر دی نو چې ذکر یادت ورلشن قران هم لسته شي. وقال ابن عباس ان اخبرني ابو سفيان ان هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقراه فاذا فيه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وي چې ابو سفيان ما لويني چې هرقل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خط راغسته او نو هغه لسته او فقره کې دا سیم چې بسم الله الرحمن الرحیم یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الايه فقره کې دا چې الله نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا الى قوله مسلمون فقران په آیاتونو په بسم الله مشتمل او هرق الكافر دی او کافر په حالت د نجاست کې دی کې دې شی هغه جنوب مو غسل نه کړو دا آیاتونه لسته. وقال عطاء عن جابر رضي الله عنه حاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير الطواف بالبيت. ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وي بماري راغل وفهالت دهيس كوا فدهت طول احكام اذا اقول الى ود الطواف بيت الله ولا تصلي ومزن قولو. وقال الحكم اني لأذبح وانا جنم. حكم رحمة الله عليه وي وإذا حيوان وصاروه زبحكم او دا حال داري شذف جنابت كيام. وقال الله عز وجل ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. الله رب العالمين ويل تاسم مخ يغشه اذا لا نمكني يغسترش مي ذكر شوي مخامها ذكر الله بفيكي او ذكر الله شور لجائز شنو فاقك عموم من القرآن تلاوة كل شيء. مصنف رحمة الله عليه دا آثار چه پدیبات کی ذكر خل ظاهرا خباب ده چه حائزه تحتو الاحکام دا کولشی الاوز تواف دلیت اللہ نا خود دی آثار و نمالوی چه امام بخاری رحمت اللہ علی رائع و مذهب داره چه حائز زنانا دارنگی جنوب سڑے دا قرآن کریم تلاوت کولشی دا حیض او جنابت مانع ندی دا قرآن کریم دا تلاوت او نخصرتنا دا قرآن کریم دا تلاوت حکم دا حائزی او دا جنوب دا فارعام فقها دی الحرام وی اهل الظواهر او مصنف رحمت الله علیه امام بخاری د دې جواز قائل دی. دا معرکه الاراء مساله ده د محدثین او د عام فقها او فمنسکی عام فقها دا وایي چې د قران کریم تلاوت د جنوب او د حائض لپاره حرام نه. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه په مجموع الفتاوا یوشتم جلد 344 صفحه کې وایي فان الائمه الاربعه متفقون على منعه من ذلك. ائمه اربعه په دې باندې متفق دي چې جنوب سره د قران کریم تلاوت نشي کوله. فذو احادیث کې د دې نه منه راغلي چې جنوب سره د قران کریم تلاوت نکړي و دغه احادیث د اسانید په اعتبار سره د ضعف نه خالی نه دي. اقرب حدیث باغې کې چې صحت له نږدې ده په حدیث د علی رضی الله عنه د کوم چې امام ابو داود رحمت الله علیه په سنن کې ذکر کړل دي او امام ابو داود رحمت الله علیه په انعقاد د ترجمه الباب د شباب فی الجنب یقرا علی رضی اللہ عنہ وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من الخلاء فیقرئنا القرآن ویأکل معنا اللحم. نبی اسلام بکرد بیت الخلاء نروت قرآن بیلسکو منسر بی خراک ساکم کولو باوی ولم یکن یحجبه او بعض الفاظ کراغلی دی چی یحجبه عن القرآن شیئن لیس الجنابا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم لب مانع نظر دی قرآن کریم د تلاوت نشه مگر جنابت. مطلب دا چې حالت د جنابت کې قرآن کریم نه لوستو. د دې حدیث په صحت او ضعف کې اهل علم له اختلاف د چې آیا دا روایت ثابت ده او کنا. ذکر علی رضی الله عنه چې کوم راوی دا روایت نقل کړی دا غنوم ده عبد الله ابن سلمة المرادي ابن حبان او امام عجلي يعقوب ابن شيبان دي توثيق کړي او عام اهل علم او محدثين دي راوي کي كلام کړي لکه امام بخاری ابو حاتم الرازی عمرو ابن مره او دا کوم حدیث چې ذکر کړل چې لم یکن یحجبه عن القران شیء ليس الجنابه دې حدیث له امام ترمذی څخه هیوي دي ابن حبان او ابن خزیمه تصحیح پر اعتبار کړی چې په خپل صحیحه نو کې ذکر کړی امام حاکم هم تصحیح کړی امام بغوی عبد الحق الاشبیلی ابن عبد البر او علامه احمد شاکر او کوم چې د مسند احمد محققین دی غي حکم چې خان جهابغه او نقاد دی محققین اهل علم دی غیر حدیث د ضعیف وای او وجد ضعف ذکر کوي چې د حدیث د غراوی په کراغله عبد الله ابن سلمى المرادي امام شافعي رحمه الله عليه او اي اهل الحديث لا يثبتونه محدثين دي حديث لا ثابت نو ضعيف ور لوي امام بهقي رحمه الله عليه وي خپل كتاب معرفه السنن والاثار فيه وانما توقف الشافعي في ثبوت الحديث لان مداره على عبد الله ابن سلمى المرادي وكان قد كبر وانكر من حديثه وعقله بعض النكره وانما روى هذا الحديث بعدما كبر قاله شعبه امام شافعي رحمه الله عليه دې حديث او ثبوت کې توقف کړی دی دا وجه دا چې دې حديث مدار په عبد الله ابن سلمى المرادي باندې دی او دې کله بوډا شو نو حافظه کمزور شوه وا او امام شعبه رحمه الله عليه امير المؤمنين في الحديث ده وی دا روایت فاغه وختي ذکر کړه روایت کړه چې کله زړه حافظه کمزور شوه وا او په عقل کې تغیر راغله و امام نووي رحمه الله عليه په المجموع شرح د مهذب کې وی چې د محققين په نيت باندې دا حديث ضعيف ده چې لم يكن يحجبه عن القران شيء ليس الجنابه شیخ البانی رحمت اللہ علیہ دا حدیث تضعیف کرے بنا بردی تیر غرابی فکر ضعیف نے او حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ پر فتح الباری کی وی والحق انہو من قبیل الحسن يصلح للحجہ کوئی حق خبر دادا چی دا حدیث پر مرتبہ دا حسن کرے او صالح دا حجت دا پارا دے شیخ البانی رحمت اللہ علیہ پر حافظ رحمت اللہ علیہ بانی تعقب کی پر ارواو الغلیل کی اغوی دا رائے دا حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ دا حدیث بارک دا چی دیل حسن ویو تحتین کی ولا نوافقه علیہ من دا حافظ رحمت اللہ علیہ فریق موافقت نکو ذکر دا دی حدیث راوی عبداللہ ابن سلمى المرادی حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ خل دا بارک وی صدوق تغیر حفظه کل دا راوی حالت ذکر کی نفس الامر کی صدوق دا حافظہ کی تغیر راغلے و حافظہ کمزور شوی واہ او اهل علم ذکر کړي چې دا حدیث د تغیر نفس روایت کړي چې کله حافظه خراب شوه وا نو ای الظاهر ان الحافظ لم يستحضر ذلك حين حكم بحسن الحديث ظاهر دا چې حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ چې کله په حدیث حکم لګی نو هغه خبره نه هیره چې راوی باندې حکم لګولې چې راوی حافظه کمزور شوه او دا روایت د تغیر نفس کړي نو مختلف راوی او دچا حافظه چې کمزور شي دا غي نه رسو روایت نقل کوي اهل علم غا حدیث نه ضعیف وي حاصل دا ده چا چې د حدیث ته ضعیف کړ د محدثینو نه نو دا غي قول مقدم ده فق اهل علم چې غي تحسین یا تصحیح کوي ځکه کم اهل علم چې ورله ضعیف وي غي د ضعف علت ذکر کړي وجه ذکر کړي دا او کم چې ورله صحیح وي نو هغه د دې لپاره چې علت او وجه نه ذکر کړي دا علت مثلا هغه د فقهي تراوی په تراغلی عبد الله ابن سلمى المرادي وي بالفرض تقدير کړه حدیث چې ثابت هم شي کم اهل علم چې حدیث ضعیف وي هغه په سبيلي د ارخاء العنان وي اذا موږ در لواګي در سست کې استا خبره مؤمن لا چې حدیث صحیح شو دا حدیث بیا صریح نه ده پدې کې چې جنوب سړی د قران کریم نه تلاوت نه منقول شي او پدې حدیث کې د منې ذکر راغله ابن خزیمه رحمۃ اللہ علیہ په خپل صحیح کې لا حجته فی هذا الحديث لمن منع الجنوب من القراءه بالفرض تقدیر که حدیث صحیح شو نو پدې حدیث کې حجت نشته هغه چاله چې هغه جنوب سړی د دین منکې چې قران منلولي ځکه پدې حدیث کې صحیح خو نه راغلی صرف د عمر ذکر دي چې نبی صلی الله علیه وسلم له حاجب نه ګرځیدو نو قران نه شي مگر جنابت وي وانما هي حكايه فعل د نبی صلی الله علیه وسلم د فعل یو حکایت را نقل کړي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې حالت کې تلاوت وکولو او دا بیان پکې نشته چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې وجنه د تلاوت نه منع شوه وي چې جنوب سره د قران کریم تلاوت نشي کولای. دا قول ابن خزیمه رحمۃ اللہ علیہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ په التلخیص الحبیر کې را نقل کړی دی. بعض اهل علم دې حدیث د فارس شواهد ذکر کړي چې دا غي د وزن ویلې له تقویت ملاويږي لم يكن يحجبه عن القران شيء ليس الجنابه خدای د حسن لغیره د قبیله نظر زونه. تاج الدین سبکی رحمت الله علیه په طبقات الشافعيه کې وی وفي الباب احاديث اخرى ضعيفه وقد ينتهي مجموعها الى غلبات الظنون. و په دې باب کې نور ضعيفه حديث راغلي خو جهول راجمه کې نو غالب ګمان کې دا حاصلي کې حديث په مرتبه حسن لغيره کې شي. علامه مبارک پوری رحمت الله علیه په تحفه الاهوازي کې وی وقد وردت احاديث في تحريم قراءه القران للجنب وفي كلها مقال لكن تحصل القوه بانضمام بعضها الى بعض ومجموعها يصلح لان يتمسك بها. وی فدی باب کې چې جنوب سره به قران کریم قران تلاوت نه کوي قرات به نه کوي دا ور حرام ني. دا حدیث راغلي په ټول کې مقال او ضعف دي په دا ټول حدیث یو بل سره راجمه کې نو مجموعه حیثیت باندې دی لرسي چې دا د صالح د حجت د فارشی او قابل د اعتماد دی وګرځي. البته د صحابه کرامو نه منع راغلي نه د پینځو صحابه کرامو آثار راغلي دي په دې باب کې چې جنوب سره به قران کریم نه لولي. ابن ابي شيبه رحمه الله عليه في مصنف كده عمر رضي الله عنه اثر ذكر كده في صحيح سند بان لا يقرا الجنب القران جنب سره بالقران نلولي. امام دارقطني رحمه الله عليه في صحيح سند بان دي سنن کی حدیث اثر علي رضي الله عنه ذکر کړي کہ جنب بالقران نلولي. دارنگ اثر عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه په مصنف دي ابن ابي شيبه کې دریم شو. سلورم اثر د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما چې امام مالک رحمت الله علیه په موطأ کې ذکر کړ خو هغه موطأ کې د روایت د محمد ابن حسن شیبانی سره ده. هغه کې راځي چې لا يسجد الرجل ولا يقرا القران الا وهو طاهر. سجده تلاوت به یو سره نه کوي د قران کریم ولي مگر په حالت د طهارت کې. او پنځم اثر د سلمان فارسی رضی الله عنه ده چې امام طحاوی په شرح معانی الاثار کې ذکر کړی. ذو جن حافظ ابن رجب رحمه الله عليه حافظ ابن رجب الحنبلي ففتح الباري وي والاعتماد في المنع على ما روي عن الصحابه. جنوب سره چې قران کریم د تلاوت نه منکیږي او داغي فزمن کی حائزم اعتماد په سبان دي په آثار د صحابه کرام باندې مرفوع روایت پکې نشته. او دا قول د تحریم چې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله عليه دې له ترجیح ورکړی دا. او د عربو چې کوم رسمي دار الافتاء د اللجنه الدائمه راغی فتوا په دې باندې ده. او د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما دا کوم اثر چې امام بخاری ذکر کوي ولم يرب عباس بالقراءه للجنب باسا. عبد الله بن عباس رضی الله عنهما به چې جنوب شریلا د قران کریم په تلاوت د صوفي قرات کولو کې سبات نشتا او بلې کې سحاره او ممانعت نشتا. ابن عباس رضی الله عنهما له دا منسوبي چې دا جائز ګڼل خدا نقل امام بخاری رحمت الله علیه مجمل ذکر کړی دی مفصل نه ذکر کړی نو دا نقل سبب د وهم ګرځیدل بعض اهل علم لا د دې اثر د وجه نه ویل چې جنوب سره قران کریم لسته شي. ورته اصل مذهب د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما دا دی چې جنوب سره د قران کریم یو آیات یا دو آیاتونه لولي یا د وظیفه او د ذکر په تور باندې د قران کریم یو آیات لولي نو دا لسته شي مطلقاً هغه جنوب لا د قرات القرآن قائل نلے. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ وی وی دا اثر دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ابن ابی شیبہ رحمت اللہ علیہ وی مصنف کلا سے ذکر کرے شا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما لا یرا بأسا ان یقرأ الجنوب الآیت والآیتینی. اغب ویتا جنوب سڑے یو آیات یا دو آیات لولی فریق ورلسم ممانعت نشتا مستقل تلاوت بنا کئی. او ابن المنذر رحمت الله علیه په الاوسط کې په صحیح سند باندې د عبد الله بن عباس رضی الله عنه اثر ذکر کړی چې انه کان یقرا ورده وهو جنوم هغه خپل ورد او ذکر اذکار وظیفه به کولی چې هغه کې کله د قران آیاتونه برازي په حالت د جنابت کې بونو اصل مذهب دا غسره یو آیات دو آیات ته سکولوري یا یو آیات په تور د وظیفه باندې اولولي په تور د ذکر باندې دا ورل جایز دي عام اهل علم هم دا وایي چې جایز دي او امام بخاری رحمت الله علیه او اهل الظواهر دا غیب پاره قوی دلیل په دې باب کې دا ده روایت د صحیح مسلم دی چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یذكر الله علی کل احیانه نبی رسول الله بل الله ذکر کوو په هر حالت کې او په ذکر کې رسول نه غږ ذکر څه شری قران کریم نه دا په دې مسله کې تفصیل له راجح قول د جمهور اهل علم دی لکه څنګه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ نور محققین او اهل علم ترجیح ورکړي او د پنځو صحابه کرامو آثار په کراغلی په اسانی صحیح او سره چې غیب د دین منه کول چې جنوب سره د قران کریم نه لولي دا حکم د حایزه د فارم شو البته کې یو حایزه زرانه د معلمه دا یا متعلمه د قران کریم حي الزکی او په میاه شفاغي باندې بیماری افتنی مرضی نو بیا علماء احناف کی بازی فتوه پا دی باندی ورکلی نا تلاد قرآن کریم تلاوت کولی شی خوروان تلاوت با نکی ادری کی بفاغی کن واغیل مستقل تلاوت نشی بیا لکا الحمدللہ رب العالمین ویدو الحمدللہ بیا با فکلک سبرو کی وقفبرو کی رب العالمین بیا الرحمن الرحیم پلا سی انداز بینوی چی قرآن کریم روان تلاوت بی او په دې باب کې راځي تر شول چې حائزه زنانه ټول مناسک ادا کول شي طواف د بیت الله نشي کوله آیا مسجد حرام لدن کې دي شي کنه دا ځان له بله مسله ده چې حائزه زنانه مسجد او جماعت له وردن کې دي شي کنه ترې کې وسره جنوب نشته ده کله جنوب بار کې فنص راغلي چې نه بدن کېږي قران کریم آیات ته جمهور علماء وی چې حائزه زنانا جماعت او مسجد له دې نه کېد جایز نه دي بلکې حرام دي اهل الظواهر اصحاب الحديث بلکې امام بخاری رحمت الله علیه مرجعه یې راي او مذهب داري چې جماعت له دې نه کېد شي پرې باندې خو اول د اهل علم اتفاق دی چې دا خطره او خشیت وي یری چې دا به جممات ګنده کې جممات به ککړ کې نو بیا خو اتفاقا مسجد له ددي د نه کېدل ناروادي داسه کې هغه څوک چې په داسې بیماری کې مختلا دی چې راغ نوویل بهږي دغ نه د میتیازو ساس کې دي او ځان تنبالو نه شي جممات نه باغه منې کوول شي نه به شي ور نه کې دی د دپاره چې جممات ګندنې کې غ ککړ نه کې یا یو مستحاده شوه یا چې جمعات لدن نکې دي شو کوینه ته نبيږي او جمعات دندکې غابه منه کولې شي او کنه د تلويث المسجد نه دا په امن ده دا چې کپڑے او پمپري استعمال کړی دي چې د جمعات د ګندکې دوه اندیشه او خطر نشته نو حائزه زنانه مسجد لدن نکې دي شي کنه پرې کې اهل علم وقول دي جمهور علما اکثر اهل علم دا وایي چې د جمعات لدن نشي دندکې نه پاږي کې وخت نشي تیرولې ذکر قران کریم حکم دی لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا نو حایزه د جنوب سړینه په حالت کې اشد حالت ولدا نو چې جنوب نشیدن نکیده نو حایزه خو یودن نکیده نشي په طریق اولا قیاس کوي په جنوب باندې او دی لقیاس الاولا وای چې جنوب سړی باندې خو ظاهرا نجاست او ګندګی نشته او دا خطر یې چې جماعت بولړي او حایزه خدا دې چې راغی نوې دې کې دې شي جمعات ګندکی په دې جواب کم اهل علم چې د جواز خاين دي دا کې چې دا قیاس مع الفارق ده قیاس د حایلی وی په جنوب باندې مکوا قیاس مع الفارق د دوو وجوه نه ځکه د جنوب سړی هو سو طاقت او اختیار کې دا شتا چې دې د خپل د جاست او جنابت د ځان نه لږ خو دې لام بي پاس بشي او د حایزه په وسه او طاقت کې دا نشته نو څنګه یو بي وسه ته په وسدار باندې قياس کې او دویم قیاس مع الفارق ته دی جانب نه نه چې د جنوب سړی حالت مختصر وي او د حایدی غوګ د کله هفتې لورتي لسرز ولرتي هېزي نو په لګ حالت والا باندې غړې حالت والا تسنګ ور قیاس یې نو اله قیاس مع الفارق ده دا خبره دې صحیح نه ده چې حایده ته قیاس کې په جنوب باندې او د جمهور لپاره دویم دلیل امام ابو داود رحمت الله علیه حدیث ذکر کړی دی او باب فی تغلی شباب فی الجنوب يدخل المسجد وګد حدیث په هغه کې دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په اخیری عمر کې ویلو مرض الوفات کې چې وجهو هذه البيوت عن المسجد دخول د دروازې او مخرج جماعت نواړ وی بل فلا فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب حلال نګردوم جماعت د حائض او د جنوب د پاره کم اهل علم چې جماعت له حائض او د جنوب د نکیرو قائل دی غوی دا حدیث ضعیف نه قابل د احتجاج نه دی حدیث ضعیف او منکر دی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ په التاریخ الکبیر کې ذکر کړی دارنګ امام بیهقی ابن حزم عبد الحق الاشبیلی حدیث له ضعیف ویلی او بعض اهل علم لکه امام زیلعی ابن القطان وغيرها د حدیث تحسین کوي راجح خبر ده چې حدیث ضعیف دی پدې کې جسرا ابن دجاجا یو راوی راغلی دا او اهل علم اغیل مجهول وی اگر چې امام عجلی او ابن حبان دا غي توثیق کړي خدا دواړه په محدثینو کې معروف دي چې تساهل به کول خاص کر ابن حبان رحمت الله علیه په توثیق د مجاهیلو کې معروف او مشهور دي نو جسرا بنت دجاجا پدې کې مجهوله راوی راغلی دا او په دې باندې متفرد شوی دا علاوه له حدیث ضعیف او منکر به حدیث ثابت نه نه جمهور اهل علم درم دلیل ذکر کوي حدیث د ام عطیه رضی الله عنها کوم چې مصنف رحمت الله علیه دلته معلقا ذکر کو او دا حدیث د متفق علیه بخاری او مسلم چې امرنا ان نخرج العواتق وذوات الخدور والحیض ويعتزل الحيض المصلى موږ له حکم کړه شوو چې دا پردو کې کوم زنانه دي اصلي وین دي نه دي اصلي دي یا هغه زنانه چې د حیض بیماری د حایز دي دایې د مسلمانانو سره عیدګاه او مصلا له وزي حکم چې حایز زنانه دي د مصلا نه دي لدی شي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مصلا العید نه د دې د ریوالي حکم کړه دی ويعتزل الحيض المصلى ذکا وی مصلا د پاره حکم د مسجد د کوم شي ادګا ده نبی رسول الله والسلام چې دینه منه کړی چې دای دی دی ادګا له نور دن نکیږي او دې سره دی اړه خلکینی د جمعات نه به طریق اولا ممنوع دي چې دی وردن نکیږي قائلین دې جواب دا کوي الا حایزه د مصلا او د ادګا نه من کړی د نو دا په یو حکمت باندې چېون کې دا د زنانو سره موز نه کوي او دا د غ نه موز کې دغه شانې ناست وي نو پهې کې یو قسم د دی احانت او بیزتی ده روی مستحب خبره چې دا نه دی اړه خللی شي او دا حدیث وي زمونږ دپاره دلیل دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم کړه او چې لاړی دي شي خو اړه خللی دی ځکه شي چې د موز کوونکو زنانو سره موز نه کوي نو د یو قسم احانت دی او بل د مصلا د پاره حکم د جمعات نه نه عام میدان د پاره کې د اختر موسکیږي نو هغه احکامات نه کوم احکام چې د جمعات وي دا جمهور اهل علم دا درې دلایل ذکر کوي او دای مذهب دی او بعض اهل علم د دې د جواز قائل دي دا قول د محمد ابن مسلمه د مالکیونه او په شوافعو کې امام مزنی د دې قائل دی چې هغه جایز دي چې حایزه جمعات لوردن نشي او په مالکیو کې محمد ابن مسلمه او دا یو قول لعند الحنابلہ وغيوی او دس بکی لازم که نره خوزان بپاکی بی جماعت لدن نکی دیشی تا قول لابن حزم ظاہری دی او دا اصحاب الحدیث رمانی دلیل لی دا ذکر کئی براعت اصلیہ براعت اصلیہ سمعنا دا چه پا اصل کی جماعت لوردن نکی دل هر انسان لجائز دی تردیش مشرکم وردن نکی دیشی مسلمان خو بیالر خبر دا ته چې د منکه نو څه دلیل قطعي په دې ذکر کې چې د جماعت نه ولې منکه اصل براءت اسميه ده نو دا براءت اسميه چې لري د دې لپاره بدلیل صریح قاطع ذکر کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه سنس صحیح صریح په نهي کې نظر راغله او دویم دلیل دا اهل علم نا ذکر کوي امام بخاری رحمت الله علیه برسو حدیث ذکر کی ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها وی یو وین دا وایا یو زنانه و تور رنگ والا او هغه په مسجد نبوی کې پاتې کړه ایمان اسلام قبول کړو نو په مسجد نبوی کې ورله صحابه کرام خیمه لګولې و دا په دې کې پاتې کړه نو دا زنانه چې په دې مسجد کې پاتې کړه دا امکان شته چې په دې باندې دي بیماری راتله نبی علیہ السلام نه دمونه کړی فشارت د حائزی منکول د جماعت نوی نو دی زنانه لگه دا نوی سی تا پا جماعت کے پاتے کی گا او دی با دی جماعت خدمت کولو بیا نبی کریم علیہ السلام پر ایبان دی جنازم کلی دا دو وفات نرستو دا عرب یو عالم شیخ سلیمان الماجد رحمه اللہ او پا دی مسئلہ باندی او دراسه کلی او مفصل دا مسئلہ ذکر کلی دا دراستن فقهیتن دا داغي دراسي نوم ده حكم دخول الحائض المسجد دراسة فقهية مقارنة او پاغي کی ترجیح دی لورکنی چه حائض زنانا چه کل دی جماعت بگندکی دو سا اندیشا و خطرنی نفری کی ورلس حرج و ممانعت نشتا دیل جائز ویلی و دیل ترجیح ورکنی دا او کوم حدیث د صحیح مسلم کې چراغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عائشه رضی الله عنها ویلي ناویلی الخمره من المسجد مال ته دا کوزره کده جمعه نه ثم المؤمنین عائشه رضی الله عنها نبی اسلام لو انی حائض ذخب بیماری کې حالت ده حیث کې او الله پیغمبر ورلو ان حیضتک لیست فی یدک احس مصطفی اختیار کنه استاپ لاس کنه نه نمانعین او مجوزین دوال د دین دلیل نیسی تا حدیث دوال دو پارا مستدل لے مانعین داوی چی دا حیز دا دی پا فرج او عورت کلی پلاس کننے نو خیر دا کدا لاس جماعت لدنکے دنک نبی الاسلام واللوی خنورا مدنکے گا حاصل دا دی چی حائزا دا دین با منکولشی چی دا دی جماعت لوردنشی او مجوزینو چې نه دا زمونږ لپاره دلیل دی ان حیضتك ليست في يدك وقدرتك معنا او مطلب دا دی چې دا ستا په اختیار کې نه دی دا الله د طرف نه دی نو دا الله د طرف نه ټول جماعت نه منع کیږي نو مجوزین او مانعین دواړه د دې حدیث نه دلیل نیسي مصنف رحمت الله علیه اوس مسند حدیث ذکر کوي په دې باب کې تو به قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمتان عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج ومجد نبي عليه الصلاة والسلام شروط وإرادة منه ومقرد حج فلما جئنا صرف طميسته فهركلت شمورا رسيد لي صرف مقام لنظم بماري شروش وحيظ مراغ اليوم فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبكي نبي عليه السلام ما لراد النشوى أو ما جرل فقال ما يبكيك قلت لو وددت والله اني لم احج العام وما لو سشيري جلي اولي جالي وما ور لو زما خو حدا قسم دي چې څه قال ما حج نه وکړای لم غواړي چې څه قال حج نه وراغله قال لعلك نفست يا نفست نبي رسول الله مستاجو بيماري او هي شور او شو قلت نعم ما بیاو قال فان ذلك شيء كتبه الله على بنات ادم نبي رسول الله خفكي جماعه دا هو الله رب العالمين يوشيم مقرر کرد دا آدم عليه الصلاة والسلام قلوه ففعلي ما يفعل الحاج كما غشان اعمال كوا انده چه حاجيان كي غير ان لا تتوفي بالبيت حتى تتبوري الى ود دينة تواف دا بيت الله مكوا تردي چه تفاك شوحيز بختم شي فهذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك